Buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellá, do programa Sempre en Galicia, no punto dial 104.6 de FM. E vamos a deixar esos teléfonos por si ustedes queren chamarnos, poñerse en contacto connosco aquí en directo, pois temos uns teléfonos que é o 93-377-8055 e o 93-377-5355. Así que, señores e señores, benvidos a este programa, o primeiro programa deste ano, do ano 2016, despois deste Nadal e destas festas. E vamos, pois, a presentar o equipo que estamos hoxe, que compón hoxe, pois, este o programa de hoxe. Que temos ali na peceira metido, ali o noso técnico, Kiko, moi buenas tardes. E aí que o meu carón, pois, Laura Santos. Moi boas tardes, Laura. Boas tardes, Armando, e feliz ano tamén. Como foi ese Nadal? Bueno, a verdade é que non me podo queixar. Vale. Pues, foi ben. Non bueno, tanto como a ti, por eso. Bueno, eu estuve en alá polas terras vascas. Xa o sei, xa. Estuve en alá polas... Estreches noutro... Pues, sí, fun... Coñecer un Nadal diferente. Pois sí. Porque non hai que... temos que coñecer outras cousas máis, sí, dentro da nosa cultura, dentro desta comunidade española, que hai moitas cousas que non coñecemos e a veces nos dan medo, pero non temos que ter medo, temos que coñecelas e entón así dese xeito sempre poderemos falar das diferencias que hai dun sitio ou do outro. É verdade. E este que nos fala Armando Fernández, hoxe temos que disculpar de momento o noso compañeiro Xosé Lamela, como yo lo aparece dentro dun ratiño, e tamén temos que disculpar o noso compañeiro Xulio Couchil, que se atopa nunha conferencia nun hotel aquí en San Boi. En San Boi, Hotel Congrés Air de aquí de San Boi. Así que, que che parece se comenzamos o programa así dun xeito pois alegre, que como dicen un dos na fronteira, pois un romance de feitizo. E vamos ir de romances hoxe. Pois vamos alá. Estar acullido, menos tacho y badoceo, quedó meu propio feitizo. Pedinlle consolaba, pasou soar fuxitivo, pedinlle consolas augas, de mí se arredaron rindo. Senteime a beira do mar, atopeime tan cativa. Baixaros rexoveiros, amostrelles o meu sino. Os baixaros peteiraron no meu corazón ferido. Os baixaros peteiraron no meu corazón ferido. Pois vamos, enseguida vamos a ter unha comunicación que nos falarán pois dos premios. Non sei se xa temos ou non, que nos van a falar dos premios de Rosalía de Castro. Eso, que se fixeron aquí. Vamos a falar pois co presidente de Xuntanza, que é Xosé Carlos. Boas tardes, Xosé Carlos. Hola, boas tardes, compañeiros, os ointes, un aperta e feliz ano a todos. Igualmente. A ver, contanos algo con esas desos traballos que se fixeron ao final de ano e aquí en Rosalía de Castro? Pois, bueno, o mellor hoxe a información, digamos, máis importante a que está a acontecer no Palau de la Xunta, non sei se está de ser... Sí, é verdade. De que estamos competindo moi forte agora mesmo co que vai pasar en breve, que supoño que hai que se anuncie que vai ser o futuro presidente da Generalitat. Esperemos. Así que, bueno, polo menos dicir que xa podemos desencallar algo e comenzar a traballar nunha nova legislatura. Eso o mesmo sí. Pasa allí a Xuntanza e a Rosalía de Castro, que estamos xa intentando preparar actividades novas, novos proxectos, unha nova tempada. Uh-huh. Xa comenzando desde 2016, pois a verdade é que tanto Xuntanza como Rosalía de Castro pois ten moitísimas ilusións por facer cousas novas, por facer cousas máis grandes, sí. Por mellorar todas as que xa facemos. Uh-huh. Bueno, e dicirvos que o programa da radio, evidentemente, pois tamén ten esa colaboración, ou mellorará esa colaboración con vos, porque sei que é un traballo que estades facendo, tanto Xulio como vos que estades aí, os dous compañeiros, dicirvos que desde Rosalía, desde Xuntanza, pois queremos impulsar, queremos apoyar, facer un poquinho máis do que facemos, que a veces non é falta de tempo, sino que non acabas por de pensar en todo e sempre deixas algo de lado. Evidentemente, esa teima que falamos Armando aí hai uns días tamén, sí. En Badalona, cando nos atopamos, estivemos xuntos no aniversario da Garimbo de Badalona, sí. Pois dicirvos que por nosa parte a ver se temos esa frecuencia e esa intención de colaborar un poquinho máis e botarvos unha man no que necesitedes. Pois así o esperamos, que sí. Sempre, hombre, sempre que chamamos sempre hai colaboración. A veces sí, que nos gustaría que fora un pouco máis asido, quizás, pois sí, vale. Pero de todos os xeitos sempre se pode tampouco exactamente porque atendes a tantas cousas que a veces sempre se esquece aquilo, dices, ostras, esquecime desto do outro, en fin, sempre. Sí, sí, bueno, ademais o que no que me refería tamén pois pues, no he ido de infraestructura, de recursos, ¿no? De materiais, un pouco a chegar tanto que está desfacendo na radio, a chegarlo ás publicacións, por exemplo, as revistas que facemos en nas tres entidades, nas catro entidades que pertencen a Xuntanza, como incluso ao revés, decir, de ese material que volcamos nas publicacións, porque que algo poda tamén rebotar, mellorar ou colaborar na uh-huh. propio día a día do programa de radio, porque de las actividades que se están facendo aí tanto en San Boi como en Radio. Exacto, é lo que chiva dicero, porque uh-huh. nas revistas pues poden salir os reflexos dos dous programas de radio, porque me parece a min que moi poucas entidades teñen dous programas de radio, Sí, sí, sí, sí. No, xa non sei do daqueles programas, te acordas cando comezamos con Erga, que tiñamos aquela estrutura de colaboración de comunicación entre todas as emisoras e os programas que pertencían a entidades, sí. Pero ahora coido que non sei se hai algunha tira de máis que mantén programa de radio, sí. Xa non que teña dous, senón que me parece que xa non sei se quedan moitos programas de radio en galego, tendo sí. en conta incluso pois a desaparición do programa de Lonxe da Terra de Radio Teletaxia, ainda que agora sei que está en Radio Pomar. Sí, sí. Está presentando un novo proxecto, pero xa de todo aquilo que había, que coñecíamos e que colaborábamos entre todos, pouca cosa queda. Así que xa digo, impulso, apoio e sobre todo pois que apostemos con forza por manter, que me parece que estamos comenzando xa neste ano o 30 aniversario de Sempre en Galicia, da Radio Cormellá. Sí, sí, sí, sí. Eso, Exactamente. Pois darlle nese senso pois a noso maior apoio desde as xuntas directivas, tanto de Xuntanza uh-huh. como de Rosalía de Castro, e xa digo, se pode ser, se cadra tanto recursos como algún apoio maior económico e de no tema técnico, xa non digo, porque eso depende da Radio Cormellá, pero... Sí. Pero é do concello, pero sí, sí no tema de materiais e recursos que podan vir vos ben, xa digo, e esa sobre todo esa implicación co resto de medios de comunicación da entidade, non? O que falábamos, que dices fai un momentiño, que xa quizás quedan menos emisoras que fagan programas en galego, será que non hai tanta morriña? Bueno, a ver, claro, é que a cousa mudou moito. Oxe, eu penso que daquela acababa de chegar, primeiro que a xente nin tiña os recursos, nin collera, ao mellor 25 horas de tren ou e non había tantos avións, e os precios que había dos avións evidentemente eran prohibitivos, ¿no? Exactamente. Claro, o custo podía ser o mellor semellante o de hoxe, pero en tempo, en horas e en medios de transporte tampouco non era tan sinxelo como hoxe. Ademais, hai unha cosa en engadir, que xa non é o feito de que podas ir a Galicia dúas ou tres veces ou catro anos, sino que hoxe te conectas na rede, te conectas na televisión, te conectas cos canais públicos de Galicia ou con calquera emisora ou televisión local, e desde internet, pues, evidentemente, te chegas a todo. Por lo tanto, o labor que estás facendo é ainda moito máis importante, porque estás mantendo unha competencia directa con que hoxe en un clic teñen a televisión galega e a radio galega o alcance, ¿no? Exactamente. Así que xa non só é o feito de que haxa menos moviña, sino que hoxe Galicia está a un clic. Entón, xa digo que hai que valorar ainda máis todo ese tempo, esas horas, ese esforzo, todo ese traballo de preparación que tendes e que estás facendo, a verdade que sí. Quizás hoxe, en aqueles momentos sempre aparecían persoas que facían programas, pero quizás hoxe moitas delas que xa deixaron de seguir, e agora pois parte que é máis difícil poder meter xente nova a que leven isto adiante. Pero tamén é difícil porque eu creo que ahora xa non hai tanta emigración como había antes, claro. Eu, por exemplo, son filla de galegos, non son galega. Exactamente. Entón, eu creo que se está perdendo, pero non solo na radio, tamén nos centros galegos, é que así. Aí quería incidir eu, que non, por exemplo, tanto o programa de radio como as propias entidades, os líderes, digamos, de xuntas directivas e de proxectos que se poden facer dentro das entidades ou fora das entidades, depende moito de persoas. Cando tes algunha persoa inqueda con esa teima e con ganas de facer de facer currículum, pues a verdade é que ese é o que tira por un proxecto. O certo que, por exemplo, Rosalía sempre foi moi importante o programa, entón sempre estivo vencellado a unha persoa en concreto que acababa de arrancar, ¿no? Sí. Estou pensando, por exemplo, no Ramón López, daquela, estou pensando en Enrique, que cando se fundou, estou pensando no presidente fundador, que foi un dos artífices tamén con Enrique de la tema, Manuel Rodríguez Julián, pero tamén estou pensando en Emilio Luis López Arias, que foi cando cheguei eu, pues, hai 22 ou 23 anos, pues, estaba aí liderando, dirigindo o programa de radio, entendió. A través de Emilio, pues, quedei eu un tempo tamén, despois veo Xosé Lamela, e agora está Xulio Couchil con vos, ¿no? Entón, sempre está asociado ao liderazgo de alguna persoa ou interese persoal de que alguén se fai responsable dun eido. E eso é moi importante. E nas entidades pasa exactamente igual. Sí. Ás veces unha entidade esmorece cando desaparecen as dúas ou tres persoas que acabaron por apretar e por xunguir, por unir, por vencellar aos demais a un proxecto en común, ¿no? E cando falta, evidentemente, falta a terceira, a segunda e a terceira xeración, e cando falta a xuventude detrás, empurrando e querendo participar, pues, todo é máis difícil. Hai que facer un análise do que son as entidades galegas hoxe, xa non digo en Cataluña, senón en todo o mundo, tiveron moita forza aí 10, 15 anos, e hoxe en día son entidades quizáis igual de potentes, pero sin relevo xeracional, con un grupo de folclores en xuventude que se achega a facer cousas. Para min o moi importante é ter unha banda como a banda de Xuntanza e a de Rosalía de Castro, non para manter o futuro da entidade, pero non só de gaitas vivimos na entidade, non? Exactamente. É moi importante, certo, porque ademais é a que nos dá o prestixo e o reconhecemento fora, tanto na Liga de Bandas como nos festivais onde nos convidan, pero tamén é importante ter, por exemplo, sabendo que temos, pues, informáticos, expertos en marketing, abogados, contables, xente que poda tamén dicir, pues, quero facer currículum, quero facer méritos, quero diseñadores gráficos, quero participar e colaborar. E iso que estamos intentando facer coa nosa xuventude. Ademais de que son fortes e importantes, no ha ido da banda de gaitas, teñen unha repercusión profesional que pode tamén incidir positivamente nas entidades. Como, por exemplo, pois, non sei, facelles influencialos cara a esta asociación que se está facendo de Rosalía de Castro con o Premio Poesía, pois tamén que os xóvenes, pois, sería bon que expuñeran as súas ideas tamén, todo aquel que queira. ou dar incluso estamos pensando en dar pasos novos pasos cara a outras cousas. Por exemplo, o certame de poesía está consolidado, vai facer 30 anos e ten, penso que un prestixio internacional xa polo feito dos concursantes, da xente que participa dos medios de comunicación que o espallan polo mundo adiante, non? Uh-huh. Aí onde están tamén os colaboradores e os participantes que despois rebotan esa información ali. Exactamente. Pero importa, por exemplo, estou pensando, pues, hoxe en día, pues, igual a xuventude pode dicir, pues, imos incorporar aos proxectos de Rosalía ou de Xundanza uh-huh. un certame de fotografía con móvil, por exemplo, non? Uh-huh. É dicir, calquera cousa que estea vencellada as novas tecnologías, uh-huh. Desenvolver, por exemplo, a nosa página web, eu mesmo, por exemplo, desde a responsabilidade que teño como director da revista de Parolar do San Froilán, uh-huh. ou agora do Foro da Terra Galega, non? Sí. Desde a miña tamén vocación no, como vocal de cultura en a entidade, con responsabilidades tamén nas publicacións, sí. Pues con Antonio Díaz, dicir, en vez de levar o tema do deseño gráfico a imprenta mesma ou a calquera profesional externo, uh-huh. pues estamos empezando a traballar xa con xente que son deseñadores gráficos da propia entidade, de outras entidades irmás de Xuntanza, uh-huh. para que sexan eles os que deseñan as publicacións. Exactamente. Pues, estamos incluso mellorando a calidade do producto, pues, contando con xente da casa, ¿no? Exactamente, sí, señor. Por eso digo que é moi bon isto, por exemplo, da fotografía. Uh-huh. Esto es una de las cosas muy importantes, aunque pensemos que no. Porque... No, que además ese material, después, es material que precisamos y que nos ven fantásticamente para vestir a nuestras publicaciones, ¿eh? O para la página web poñera las fotos de las actividades que se están haciendo día a día por la entidad. ¿Eh? Exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, aquellas fotos antiguas, que de un comienzo, para ver las diferencias de aquel día o de hoy. Uh-huh. Por eso digo que moitos dos sitios, porque hasta en Galicia hai unha persoa que están a traballar, pois, facendo casi películas desas fotografías. Está claro. E aquí, pois, que vendiste, pois, que sexa a propia xuventude, que tamén que tanto lles gusta as novas tecnologías, pois, sobre eso, pois, traballar. Pois eso, temos un ano moi potente por diante, moi ambicioso, porque ademais concorren moitas cousas. Mira, por exemplo, non sei, tanto en Rosalía como en Xuntanza, pois temos, este ano tenemos que facer asambleas para renovar os cargos directivos, uh-huh. tanto eleccións en Rosalía, pois como, xa digo, como a renovación das direccións de Xuntanza de Cataluña, uh-huh. non? En Agarimos tamén hai eleccións, uh-huh. en hospitales, pois, de feito, parece ser que tamén vai haber, por lo menos, unha modificación e renovación uh-huh. de cargos. Uh-huh. Entón, a partir deste mes de febreiro, que todo pode cambiar, ou máis ou menos seguir, pero con algúns sí. cambios, algúnas incorporacións, e alguna nova xente que quere vencellarse a estes proxectos, uh-huh. pois a partir de aí, temos que comezar a dar moita caña e a facer moito ruido, porque precisamente se non estás nos medios, se a rede non aparece todo o que faz, uh-huh. Se estás medio agachado por aí, sí. a verdade que de portas para dentro tamén é moi difícil facer exactamente facer amosar o que estamos facendo, ¿no? E de feito tamén importante vai ser que hai eleccións en Galicia. Uh-huh. De momento xa non estou facendo de valoración agora política, senón de unha realidade concreta, pois é que nestes últimos anos debe ser por el tema da fusión, ¿no? Do feito de fusionarnos con o nome de Xuntanza, as entidades de Agarimos de Badalona, Casa Galega do Hospitalet, o San Froilán de Barcelona e nos, o Rosalía de Castro de Cornella, pois temos aí un vencello coa Xunta de Galicia importante que de momento está dando froitos e que nos están apoyando moitos dos actividades económicamente do que estamos facendo. Uh-huh. Cousa que, pues, que despois das eleccións non é que vayamos a perder, senón é uh-huh. que temos que explicarles a quen veña de novo que hai cambios, yeah. o os que veñan de novo se non hai cambios, pero cambian os cargos as persoas, sí. explicarles o que somos, o que fixemos, yeah. e o que somos capaces de facer e o que queremos facer no futuro para que sigan colaborando con nós, ¿no? Que a xuventude é que ten que dar as novas opinións. Porque era que, referíndonos xa quizás máis adiante, como é a festa aquí de Cornellá, que xa é unha tradición, pois eu penso que debíamos cambiar certo esquema. Uh-huh. Porque eu a veces aquilo que che comentan ou che din, pois ao mellor traer unha orquestra, sí. Pero dice, por que non se, en vez de traer unha orquestra pre que te a media tarde tocando, dice, esas orquestras son ben pre pra noite. Sí. Son ben pra noite. Pois pola tarde traer un grupo, non sei, porque eu sei que hai moitos grupos en Galicia que non lo din cada dúas por tres de que virían de linda gana, pois o mellor un día ou dous. Sí, pero para eso fai falta tantos, depende de que grupos. Exactamente, sí. Pero claro. Pero o mellor hai grupos, porque se traes unha orquestra, por exemplo, ou dúas, o mellor xa sale máis caro. Bueno, a ver, nesto sí que, a verdade, sempre fan falta os debates e evidentemente a tormenta de ideas para acabar de mellorar sempre nunca, as tradicións son boas tamén, pero tamén hai que incorporarlle cousas novas. É evidente que todo isto ten que estar na mesa e falarse, porque exactamente. Pero por exemplo, é unha cuestión de cartos, sí, é importante, pero de feito para nós tampouco non é un problema de cartos. Nos porque arriscamos, entre comiñas, arriscar en traer dúas orquestas, unha de Galicia, por exemplo, moi importante, e dun precio, pois, quizás que a algún lle pode parecer exorbitado, uh-huh. E outra orquesta, pois, quizás de medio nivel, ou de un precio un poquinho máis módico, uh-huh. para vestir as dúas noites. Por que o facemos? Porque eso garante que precisamente os que ahora mesmo están en disposición de consumir, aos que lle gusta bailar, que son a maioría, pois, xente xa... Sí. De media idade madura e de avanzada, ¿no? Que son os que lle gustan, son os que enchen a que las prazas tanto vendres pola noite como sábado pola noite. Exactamente. A verdade é que sí que intentamos, e fixémoslo varias situacións, foi entre comiñas, digo sempre entre comiñas, un pequeno fracaso, foi trouxemos grupos, pois, como Rusia, entón trouxemos a se me vai na cabeza, pero... A Leilía tamén. A Leilía, os grupos, trouxemos os grupos máis importantes de Galicia, no he ido da música tradicional, pero máis, digamos, máis juvenil, máis uh-huh. moderna. En ese caso pinchamos, porque claro, a xuventude, sí. en aqueles tempos se xuntaban sí. 200 o 300 persoas, rapaces, que son moitos, pero uh-huh. mellor, para que a merca de pouco, e claro, e ademais era un momento no que non había nin consumo, uh-huh. nin funcionaba o bar, nin había tampouco un exceso de público que chamase a atención para decir que a festa é importante, ¿no? Sí, sí. Entonces dices, o intentas, pero a veces non hai resposta, o por lo menos o número da xente que nun teatro, por exemplo, 300 persoas podía ser un éxito, sí. Sí. Para que a mercade quedaba pequeno. Entonces, claro. O mellor a idea non é traer o grupo na festa de Camercade, sí. o intercalala cando está todo o mundo ali, pero claro, se xente por feito de que lle cambia a orquesta marcha e non consume, sí. Entón o que estamos sacrificando é o potencial do bar, que é o que realmente tamén participa colabora económicamente na festa, ¿no? Uh-huh. Entón, dicir, o mellor é verdad que sí que temos que potenciar unha rede de eventos que se fagan en teatros, en lugares, en salas de concertos, uh-huh. pero non sei se en Camercade é o lugar. Sí. Eu penso que Camercade está funcionando moi ben sempre. Sí, moitas comiñas, sempre entre moitas comiñas de que o bar, evidentemente, ten que tirar moito, ten que haber moita consumición, e por iso ten que haber, pois, claro. O que espera realmente o público masivo. Uh-huh. Quizás o que, en fin, destos grupos ou algo, pois o mellor para outra ocasión, non sei, un evento que se faga, pois, como é o día do certamen, por exemplo, uh-huh. sí, pois, oi, vamos traer un grupo dali que nos amai, e eso se fai nun teatro. Droga, ya, porque xa te digo que económicamente son actos que podemos mantelos durante sí. o ano, podemos facer dúas ou tres actividades dese tipo tamén para a xuventude, para os máis non máis novos, ¿no? Para a xente que menos ou mellor lle guste bailar de orquestra, ¿no? Pues pero xa te digo que tamén hai que estudiar o lugar e o momento, porque por exemplo, cando fixemos algunha actividade, digamos, como despropósito xa, como desmesurada, uh-huh. de traer, pois, algún conferenciante de Galicia importante, ¿no? Sí. Entón, pensas nun escritor moi famoso, sí. nun presidente dunha academia ou do Consello da Cultura. Sí, sí. E resulta que, de últimas, tiñas que estar rezando porque non sabes se va a xuntar. Por exemplo, digo xo por un caso no auditorio, sí. Con que o auditorio estaba pechado a 300 plazas, claro, sí. Caben 700, pero xa o pechamos en máis pequeno en 300, contando cun venres pola tarde, pues, non vai a haber ninguén para unha conferencia que fala sobre Galicia rural, por exemplo. Sí, exactamente. ¿No? Claro, dis, traes aquí a unha dos mellores conferenciantes de Galicia, dos máis importantes, que resulta que vas a pegar un pin. Bueno, pues gracias a que entre todas las entidades pues empezamos a sumar, vinieron autocares, evidentemente tuvimos que pagar los gastos de autocar, sí, bueno, sí. Pues va a poner un pica pica ali contundente para que a gente se mueva, vais un viernes por la tarde o auditorio de Cornella, que está ali un poco a desmán de todo, sí. Pero claro, dices, bueno, a veces te xogas a intentar hacer cosas grandes, sí. pero necesitas un respaldo do público. Sí, exactamente. Una cantidad importante de cartos para tiro acto, porque si no pincha seguro. O sea, eso sí. Lo que decíamos no comezo, que cada vez es más difícil porque hoxe ti podes escoitar a calquera por vía internet, nos medios de comunicación que tes al alcance de un clic, na televisión e na radio galegas que claro. Digo, non tens que esperar a que veñan aquí para escoitarlo. Entonces, bueno, hay que pensar las cosas. Lo que pasa que sí es cierto que hay que darles a todos los socios de diferentes edades e diferentes intereses un poquiño do que lles gusta a todos, ¿no? Exactamente. Pois moi ben, Xosé Carlos. Bueno, pois aí seguimos. A cuestión xa digo que estamos nun 30 aniversario de moitas cousas para Rosalía, no 35 pasado xa de entidade viva. Exactamente. Estamos xa no sexto, séptimo ano de xuntanza e temos moitos ánimos e moitas cousas. É do que me preguntabas, sino que me estabas comentando o comezo, uh-huh. O tema do premio de poesía, como sei que falastes no último programa de antes do Nadal, uh-huh. Bueno, eu significara especialmente pois aos grandes amigos que viñeron a visitarnos. Estamos paladexando a conferencia de Xurxo Souto sobre os contos do mar de Irlanda e os galegos que andan por ali por todo o mundo, os galegos que fixeron patria en toda a costa de Irlanda, do mar do norte, pero sobre todo ali onde chegaron, porque bueno, é coñecido e recoñecido que os galegos tocaron fondo e chegaron a portos repartidos, espallados por todo o mundo. Uh-huh. Pero esa charla, esa conferencia de Xurxo Souto, pues foi unha moi digna actividade que hicimos para este certamen de poesía. Uh-huh. A presencia, evidentemente, do noso amigo Anxo Angueira, o presidente da Fundación Rosalía de Castro, pues foi exquisita, sí. Porque é unha persoa de máis de increíble orador, pues é un sabio, pero a máis sabe como enredar a todo o mundo ao redor da figura de Rosalía. Desde logo. Non menos a calidade dos trazos e das cores de Luciano Pouxelo, sí. O pintor que fixo unha dobre exposición tanto na sala de actos de do García Nieto na biblioteca, uh-huh. como na sala de actos de Rosalía naquela CEA durante sí. a que se deu o veredicto dos premios. Sí, desde logo. A verdade é que Pouxelo, que é un pintor moi recoñecido, que leva toda a vida en Barcelona, ahora está vivindo en Roda de Bará, sí. Pero dicimos que, bueno, que é unha persoa que non necesitaba de colaborar con nós, todo o contrario, nos queríamos telo aquí pese ao complicado que montar unha exposición que non se vende, na que non el non ter beneficios, pero que quería estar con nós, quería colaborar. Claro. A súa trayectoria pues xa va bala, porque xa digo que leva máis de 5.000 cuadros vendidos, uh-huh. E está exposto en galerías de todo o mundo. Sí. Eu mesmo estive en Santiago con ela e unhas datas hai un par de meses, tiña nun hotel, nunha galería, tiña unha exposición, uh-huh. Unhas exposicións fantásticas nas que sí que estaba recollendo froitos, ¿no? Sí, recollendo froitos, porque está en un circuito de arte importantísimo. Por iso digo eu que, falando un día con un veciño, falábamos da nosa aldea, ¿no? E dicía que, dice, fíxate si é grande a nosa aldea, que se chama Liñares, que está, dice, moi pequeniña, pero moi grande, porque con apelidos desta aldea hai xente en Venezuela, en Cuba, en Buenos Aires, por todo o mundo. Por iso Galicia ainda é moito máis. É universal. É universal. É universal. universalidad, sí. Célula de universalidad. Exactamente. O poeta. Pero sobre todo, pues decir, o mismo pasa con Cornellá, y por eso también sé que las instituciones de Cornellá y la Corporación Municipal, pues está muy muy participativa y sí, sí. Muy agradecida del trabajo que hacemos, porque un día como ese, como el certamen de poesía, que es una cosa muy sinxela, sí. Muy noble, muy emotiva, pero quizás no pueda tener la trascendencia que puede tener cualquier otro premio de índole internacional, sí que ponga a Cornellá nun lugar, nun mapa, nun mundo, cando nesas datas, ¿no? Porque, por exemplo, dicirvos eso, que participaron, como sempre, temos varios amigos, digo amigos entre comillas porque non nos coñecemos, sí. Pero cada ano aparece un sobre de Nova Zelanda, aparece un sobre de Australia, aparece varios de Londres, sí. Liverpool, coido pensar que este ano tamén de Manchester, sí. No País Vasco, hai varios en Zamora, en Palencia, en Madrid, en Sevilla, quiero decir, pues todos estes recoñecen e coñecen o nome de Cornellá gracias a nos entidades. Entón, ese día, pues, Cornellá tamén é universal para dentro da modestia da galeguidade no mundo, pues, é un punto de referencia no eido cultural e literario, ¿no? Pois moi ben, José Carlos. Bueno, pues quedamos así e seguiremos falando neste 2016. Vémonos a xiña, espero pasar polo programa un día deste tamén simplemente para felicitarvos para, xa digo, combinarnos a que teñamos ese apoio que merecedes, esa aportación por parte das entidades Xuntanza e Rosalía de Castro ao vosso esforzo, ao vosso tempo, as moitas horas que llevo tades a este chollo de ser galego e querer merecerlo en nome de galegos. Muy bien. Pues un aperta a todos, un pico grande, feliz ano a todos, que apostemos por grandes proyectos, proyectos muy lindos para todos los galegos en Cataluña. Pues muy bien, José Carlos, un aperta. Gracias. Igualmente. A vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues despedimos a José Carlos y vamos a despedirlo con Xavier Díaz. Sí. Con do seu CD, Adufeiras de Salitre. Xota.